Lokmanım lütfundan bulmuşum değer. La mevcut sırrında illallah meğer. Sana kul olanlar boynunu eğer. Divana durmayan dizlere yazık. Divana durmayan dizlere yazık. Thank you. Thank you. وكما دخلوا منا خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلا وعلى درج العليا درجوا نسمات وكلها غدو تحيا وتعيش بها المؤد لا الناس سوى قوم عرفوا وغيرهم همج همج نسمات وكلها غدو تحيا طريقك منعرج يا مدعيا لطريقهم بادئ فطريقك منعرج تهوى ليلى تهوى ليلى وتنام الليل لعمرك فافي علوم سمج سوى قوم Salatullah, selamullah, aleyke. geç kudret kalemi. Benim gücüm yetmez silemem ana. Cennetten çıkaran babam Adem'i, Hakk'ın cilvesine bilemem ana. Cennetten çıkaran babam Adem'i, Hakk'ın cilvesine bilemem ana. Hakk'ın cilvesine bilemem ana. Kadere sorulmaz bunun için neden, gönlümüzde birlik ayrılan beden. Nasip kavuşturur belki ölmeden, gayrı bir muradı dilemem ana. Nasip kavuşturur belki ölmeden, ayrı bir muradı dilemem ana. Ayrı bir muradı dilemem ana. Yaşar peygamberin sadık ümmeti. Sana lütfeylesin sekiz cenneti. Seni alamazsam giremem ana. Sana lütfeylesin sekiz cenneti. Seni alamazsam giremem ana. Seni alamazsam giremem ana. Kadere sorulmaz bunun için neden, gönlümüzde birlik ayrılan beden. Nasip kavuşturur belki ölmeden, gayrı bir muradı dilemem ana. Nasip kavuşturur belki ölmeden, gayrı bir muradı dilemem ana. Gayrı bir muradı dilemem ana. Seyit oldun varıma sebep, mümine yakışır hayayı eden. Bir yanım güneştir bir yanım mehtap, bu aşkı sevdayla gülemem ama. Bir yanım güneştir bir yanım mehtap, aşkı sevdayla gülemem ana. Bu aşkı sevdayla gülemem ana. Kadere sorulmaz bunun için neden, gönlümüzde birlik ayrılan dede. Nasip kavuşturur belki ölmeden, gayrı bir muradı dilemem. Nasip kavuşturur belki ölmeden, gayrı bir muradı dilemem. Gayrı bir muradı dilemem. Yeah. araba. Gökler ağlar Kerbela'da, yerler yanar Kerbela'da. Efendimin göz bebeği şehit düştü Kerbela'da. Gökler ağlar Kerbela'da, yerler yanar Kerbela'da. Efendimin göz bebeği şehit düştü Kerbela'da. Gideceğim. Kalbin içinde. Düne gibi sanki unutmadık biz Can Muhammed'i. خاتم جد الحسين جد الحسن. Oh, Sorarsan bakutlar o güzeli Mus'ab. Mus'ab bin Ümeyr'dir.